lytter til Kulturlys på Radio Aalborg. God eftermiddag og velkommen til program 12 af Kulturlys. Mit navn det er Alexander Petersen, og du er tunet ind på Radio Aalborgs kulturopdaterende program. Musikken på Kulturlys den er som altid god, og i dag der spænder den fra udenlandske Puff Daddy til danske Tøger Dixgaard. For uden det, så er der en masse spændende ting på programmet, som i dag rummer det nyeste indslag, som er Kulturløs sætter fokus på. Jeg har Bastian Leander Andersen med på en telefon. Så er det litterære hjørne med, og i sidste uge fik jeg sagt, at jeg ikke havde publiceret flere tekster, men så skrev jeg da bare en ny en til anledningen. Glæder til det. Så er Kulturnyt vendt tilbage på programmet. Vi har fået offentliggjort den nye Danmarkskanon i mandags, og blandt andet så var hygge en kær genganger, et ord, jeg tidligere har snakket om i forlængelse af, da Oxford Dictionary kårede årets ord, der var hygge nemlig blandt de 10 sidste ord i feltet om at blive dette. Så er der endnu et nyt indslag med, som er Kom lad os brokke os. Det tager lidt udgangspunkt i en kommentartråd på et socialt medie, hvor den danske befolkning måske går lidt for meget op i lidt for lidt. Glæder til det. Så er der top 5 over overskrifter slags artikler, der jo ikke bør tilgå, og en anbefalesværdig artikel. En hæ for resten har jeg også fundet til jer. Og så slutter vi af med Kulturguiden, som i den her uge er Utzon, Biffen i Nordkraft, og kunsten, som jeg tegner et overblik over i forhold til, hvad der sker af kulturbegivenheder i den kommende weekend og i starten af næste uge. Men allerførst, så synes jeg, at vi skal have et nummer med Justin Timberlake. Her får I Love Stone, I Think She Knows. Velkommen til programmet. She grabs the yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip. So right, she might be going home with me tonight. Så er det ellers blevet tid til, at Kulturløs sætter fokus på. Og i den her uge, der er det Bastian Leander Andersen, der er ugens omdrejningspunkt, ugens gæst. Og skal man kigge lidt på hans CV, så har han været bartender, barchef og tjener. Ja, kært barn har mange navne. Men hvad skal fremtiden egentlig bringe, og hvad er drømmen? Det er blandt andet noget af det, som vi skal drøfte i det her interview. Så jeg skal høre, om der er hul igennem. Ja, det er der. Fantastisk. Velkommen til Kulturløs. Tusind tak skal du have. Som altid, siger jeg nu, men fremadrettet, når kulturlivet sætter fokus på, så skal gæsten komme med en kort præsentation af sig selv. Så hvis du lige får et minut til at ridse din uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige baggrund op, hvordan skal den så lyde? Og de 60 sekunder, de starter nu. Tak for det. Jamen, først og fremmest så har jeg folkeskoleforløb i Aarhus, og dernæst så beregner det sig ud fra et handelsgymnasie i 3 år. Og derudover så har vi jo et års forløb på European Film College i Ebeltoft. Og så har vi selvfølgelig også været på en klassisk bartenderskole i København. I al sin enkelhed. Fremragende. Grunden til, at jeg synes, det her interview, det kan være rigtig spændende at foretage, det var fordi, at du har jo været lidt af en rejse igennem i forhold til en lille passion, du måske har, hvad hedder det, du har fået for det her bartenderfag. Så jeg tænker, vi starter sådan, går helt tilbage til dengang, hvor det hele det startede, og du nævnte lige selv, den europæiske bartenderskole. Hvad opnåede du på de 4 uger, du var der? Jamen altså først og fremmest et kendskab til cocktails, både i den teoretiske forstand, den historiske forstand og selvfølgelig også den praktiske forstand. Jeg var jo en ung knight på det tidspunkt, som ikke havde noget kendskab til de klassiske cocktails, hvis man kan sige det på den måde. Jeg var egentlig rigtig glad for og det der fest og byliv, men jeg vil gerne kombinere det som min profession. Og det var rigtig svært for mig dengang at komme inden for døren i nattelivet. Så med det her kursusbevis, der kunne jeg ligesom præsentere, at jeg kunne de mest gængse ting bag en bar. Så du manglede sådan et prædikat, altså du manglede noget, der lige kunne få dig ud over rampen i forhold til at komme videre. Ja, så hæfter jeg mig også ved, at du, eller nej, ved du hvad, så blev du blev deltidsbartender på et tidspunkt også, hvor du var på yes. St. Pauls Apotek i Aarhus. Yes. Og man kan sige, det var samme år, som du har taget det her stipendie, så at sige. Ja, jeg var jo super dårlig til at være bartender på skolen. Så jeg skyndte mig jo, da jeg kom tilbage til Aarhus, at finde et job, ellers ville jeg jo glemme alt, hvad jeg havde lært. Ja, det er klart. Og der var jeg jo meget, meget heldig og privilegeret, at St. Pauls Apotek, som var et nyåbnet restaurant- og cocktailbar-koncept, som ville tage en uerfaren knægt ind. Og det er et rigtig hyggeligt sted, skal der siges. Det kan, selvom vi, jeg prøver at snakke til nordjyderne her, hvis I endelig skulle være i Aarhus, så er det et besøg værd. Men okay, hvad gjorde du der af erfaringer der? Jamen alt lige fra det helt basale til det helt tekniske i forhold til at lave cocktails. Det vigtigste at huske på, det er jo, at jeg aldrig har haft et job i restaurationsbranchen, før jeg trådte ind ad døren på St. Pauls Apotek. Så hele det kommunikative med at være på gulvet, kontra til at kunne arbejde hurtigt bag en bar, jamen der var simpelthen ikke de facetter af en restaurantoplevelse, jeg ikke lærte på de 3,5 år, jeg var i tjeneste deroppe. Nej, jeg tænker også, det jeg beundrer dig det lidt for faget, det er, at der skal være en vis rolighed. Men som du selv siger, der skal altså også være fart på, når du står bagved, men stadigvæk med et smil på, og den der lidt friske jargon. Helt sikkert. For uden, når du skal ud og præsentere, hvad det er, folk de skal have at drikke, det er jo ikke bare en fadøl, du klasker ned på et bord, og så siger du velbekomme. Så det også, synes jeg også er rigtig spændende ved fadet. Det er også en af de ting, vi prøver at træne os selv i, at vi leverer det her showmanship, som man kan kalde det. Altså, vi træder ind på en scene, når vi træder ind bag baren, og også når vi er nede og præsenterer for folk. Og det er klart, hvis der man bruger nogle fysiske kræfter på, bare det at være bag baren og lave cocktailsene, så bruger man sindssygt mange kræfter på det, at hele tiden skulle være på. Så en 12-timers vagt føles nogle gange mere som en 24-timers vagt, hvis man kan sætte sig ind i det. Jeg forstår. Men det er jo også det, der ligesom gør, vi gider at gøre det igen. Det er jo den modtagelse, vi får fra vores gæster og den beundring. Mm. Jeg hæfter mig ved, at du flere gange har deltaget i det, man kalder masterclass, den danske masterclass. Hvis du lige hurtigt skulle fortælle mig og lytterne, hvad det går ud på. Ja, det kan jeg godt. Det er i princippet kokkenes og bartendernes, altså kokkene, de har jo det, der hedder Bocuse d'Or, som er verdensmesterskaberne i kokkefaget. Og der har vi jo så vores, der hedder World Class, som er de bedste bartender, der konkurrerer om at blive verdens bedste bartender. Og det starter jo helt nede på, at man kan finde nogle kandidater i hvert land, som så kan dyste om at repræsentere Danmark. Og det har jeg så forsøgt i to omgange at være finalist i Danmark, både i 14 og i 15. Ja. Og så håber vi på, at der bliver en tredje gang, som er lykkens gang, hvor man skal repræsentere Danmark. Det vil sige, at du to gange har været med i konkurrencen, hvor du er kvalificeret videre, men så ikke helt, ja, hele vejen til den helt store finale. Niks. Og det er jo så det, jeg er så egentlig brændt over i dag. Men det... Ja, det forstår man, om end du fortjener det. Men verdensfinalen, det lyder jo også sådan helt vanvittigt. Hvor finder den egentlig sted? Det er måske noget, der skifter. Det er forskelligt forhold til år. Ja. Jeg kan huske, i 2014, der foregik det på et luksustog fra Skotland, og sådan i finale i London, hvor man så konkurrerede ombord på toget. Her i år 2016, der var det i Miami, hvor bartenderen blev flået ind for hele verden for at konkurrere i det omfang der. Hold op. Det forstår man da godt, der kunne være noget af en oplevelse. Mm-hmm. Hvorom alting er, sådan helt overordnet set, hvad er det, der driver din passion inden for bartenderfaget? Nu har du været lidt omkring det, men kan man sådan lidt flabet sige, eller det sidder jeg og siger, er det bare et håndværk, eller rummer faget meget mere end som så? Jeg vil jo på den ene side sige, at ja, det er et håndværk, men det er 100% også en livsstil. Vi har jo mange folk, der kommer ind og spørger, hvad er dit rigtige job? Ja. Når der man står der fredag og lørdag. Og det er jo for de dygtigste bartender, der er det et fuldtidsjob, fordi at vi laver alt selv fra bunden af. Og i og med, at vi laver alting selv fra bunden af, det gør jo, at det er et håndværk. Men det med, at vi også, som vi snakkede om tidligere, at skulle præsentere det hele på en bestemt måde, at der er et oplevelsesmoment i det, det gør, at det er et meget mere levende håndværk, end de fleste andre håndværk, som jeg i hvert fald lige kender. Ja. Og det er det, der virkelig driver mig til at vil fortsætte. I 2016, der har du også været på Northside Festival, hvor du har været barchef på det, der hedder Njor, er det rigtigt udtalt? Fuldstændig, ja. Gin Club. Hvordan gik det, og hvad er dit forhold til det her? Jamen altså, det startede faktisk allerede i 2015, hvor vi lavede vores første Njor Gin Club. Og det er jo selvfølgelig Njor Gin, som har været de praktiske hænder på at lave deres egen cocktailbar, man skulle bruge en barchef og bartender. Og der blev jeg også anbefalet, og vi fik det her samarbejde op at stå, og det blev en vældig succes i 2015. Så vi gentog succesen her i 2016, bare med det dobbelte kapacitet i forhold til i 2015. Okay, så folk havde simpelthen de havde lagt mærke til jer, så at sige, på festivalen. Ja. Og det bestod jo sådan set bare i, at vi havde omkring 12 cocktails fordelt på klassiske og signaturcocktails. Og så var vi 5 bartender på til, hvad der lignede omkring 100 mennesker og en kø på en 6 meter for at komme ind. Hold op. Så vi kom rimelig hurtig udskiftning på, så folk kunne få lov til at tage deres cocktails med på festivalen. Ja, og generelt bare en super hård weekend med en masse knokkel, men også en masse glade gæster. Så det var virkelig en succes. Ja, det forstår man. Jeg tænker, de lange køer, det svarer lidt til nogle eller visse natklubber inde i Aarhus også. Så der kan man jo få lidt associationer. Og det er jo det, hvor vi snakker om, at jeg tror, at først den dag, den Northside, de bestemmer sig for at lave en cocktailbar, hvor der er plads til 25.000 mennesker. Først den dag kommer vi til at have løst det problem med køer, i hvert fald lige når det kommer til Northside Festival. Men den tid, den glæde. Ja, det kan man sige. Nu skal jeg passe på med promovering her på Kulturløs og Radio Voldborg, men du er med over et projekt, der hedder Deserved, som er den her cocktailkasse, du får til døren hver måned, og I leverer til hele Danmark. Det, altså, det er sådan lidt samme princip som årstiderne, kan jeg forstå. Ja, lige præcis. Men hvis du skulle fortælle lidt omkring, hvad var tankerne? Hvorfor skulle det her ud over rampen? Jamen, jeg synes, det er jo vigtigt, både når vi er på arbejde i en cocktailbar, og til de gæster, der gerne vil uddannes eller trænes inden for det her med cocktails her, de skal da have så meget information, som de overhovedet kan tilegne sig. Ofte så er det jo svært, det der med den praktiske del i en cocktailbar, når vi er på arbejde, og der er gæster, der skal serveres, og kunne få folk med ind over det. i den del af faget. Så det, der er med den her cocktailkasse her, det er, at folk de får lov til derhjemme nu med ingredienser, der er leveret til døren, og kunne arbejde med den her teknik, som det hedder sig, når de får gæster på besøg. Så det er egentlig på en måde bare i sådan en helt grundbasis at få bredt cocktailen ud til alle danskere, så vi alle sammen ved, hvordan det skal gøres. Det vil sige, at altså, der er mulighed for, at du kan eksperimentere. Selvfølgelig er det stadigvæk, du har jo en skitse, du får sendt med ud, altså, så man kan lave den her cocktail. Ja, vi har en månedens cocktail, som vi kalder det. Ja. Og så i kasten, så har vi presset og lavet sirup og bottlet spiritusen. Sådan, at når det er, du får det til døren, så er der til 6 cocktails. Og så det eneste, vi skal have, det er en shaker og nogle isterninger. Og så skal du egentlig bare kunne måle de forskellige ingredienser op. Og så har du en cocktail. Og den måde, vi ligesom prøver at uddanne vores forbrugere, det er jo ved at lave nogle videoer, hvor man kan se, hvordan man shaker, og hvordan man laver denne måneds cocktail. Så vi har sådan en cocktail-video for hver. Okay, jamen så jeg kører lidt på det der, det er jo et godt koncept, kan man sige, noget simplicity. Altså det er vel forventeligt noget, der dur. Ja, og det går også rigtig godt. Så det er jo fremragende. Men det glæder man til at følge med i. Altså, ja. Men hvor mange ting er, hvis vi skal kigge lidt på fremtidsudsigterne, så ved jeg, at du går med nogle tanker om at åbne en cocktailbar i løbet af 2017. Det er helt korrekt, ja. Hvor henne i landskabet, og med hvem? Jamen altså i Aarhus, selvfølgelig. Selvfølgelig. Min fødeby. Skud ud til alle nordjyder. Ja. Det er Aarhus promovering, og det kan godt være, at I ikke er rigtig glade for det, men det bliver I. Jeg tænker, hvis de kan tage en kombineret tur. Jeg ved, DSB kører med jævnlige forsinkelser og afgang dertil. Men ikke desto mindre, så er det selvfølgelig en cocktailbar i Aarhus. Og det er så i samarbejde med min cocktailskole, som man må sige er mere St. Pauls apotek, end det er den i København. Men det var en mulighed, der opstod, efter jeg kom hjem fra Filmhøjskole, og det, den arbejder vi hæftigt på at kunne forklare til Aarhus Kulturhovedstad 2017, eller Europæisk Kulturhovedstad 2017, som Aarhus er, for lige at korrigere mig selv. Og det bliver virkelig også spændende at se, hvad det bliver. Jeg tror da i hvert fald lige, at jeg vender hjem til Aarhus for en stund. Ja, det synes jeg er en god idé, Alexander. Det er en rigtig god idé. Ja, ikke? men altså, om ikke andet, så glæder jeg mig til at frekventere den her cocktailbar. Ja, lad os da bare fortsætte med alt det, du har gang i, fordi du skal nemlig også være med til at afvikle Rom og Whisky Festivalen i Aarhus den 12. og 13. maj næste år. Og hvis du bare lige hurtigt skulle sætte nogle ord på, hvad det er for et arrangement, og hvad din rolle bliver der. Jamen altså, som sagt, så kommer vi til at holde en Rom og Whisky Festival, som ikke kun bliver Rom og Whisky, men som kommer til at være alt den spiritus, som vores leverandør nu kan have med. Men hvor rom og whisky selvfølgelig bliver hovedvægten af den spiritus, der kommer til at være i Ridehuset den 12. og 13. maj. Men ikke desto mindre, så er det også meget ligesom deserved, et meget convenient koncept, fordi at du køber en billet, og så kommer du igennem døren, og så får du et smageglas, og derfra er 95% af alle de ting, du kan se, gratis at smage på. Mm. Og så det eneste, der er, at der kan være nogle flasker, som er en sjælden overgang, som man skal betale lidt for at smage. Men det er kun, hvis det er, at de tager nogle af de helt dyre dråber med, vores leverandør. Og det er jo alt lige fra Maguire til Pernod Ricard til Njord til Stauning Whisky til Diageo osv. osv. Se, der er kulturløs allerede stået af. Men, men det smager godt. Sådan, og så kommer der selvfølgelig også til at være nogle cocktail, altså man kan se, hvordan man kan bruge den her gode spiritus til at lave nogle simple cocktails derhjemme, og de kommer også til at koste en lille smule, fordi der kommer til at være nogle praktiske ting omkring at få stablet de cocktailbarer på. Men ellers så er 95% af det hele inde i bygningen gratis at smage på. Og det er noget, der har været brugt i masse, hvad hedder det, forhandler i verden over, var jeg lige ved at sige, det her form for festivalskoncept, at man betaler for billetten, men det kører gratis, og det har været veldig populært, så nu synes vi, det var på høj tid, at Aarhus de også fik sådan en slags festival i sådan igen. Ja, selvfølgelig. Sådan rent logistisk set, så skal jeg forstå, at Ridehuset, det ligger 2-3 stenkast fra hovedbanegården. Ja, alt efter hvor langt du kaster, Alexander. Ja, jeg har jo spillet håndbold i 10 år. Ja, så, lige præcis. Så vi andre vil nok bruge en 7-kast eller sådan noget, men det er virkelig, virkelig tæt på. Yes. Lige ved siden af Rådhusparken, hvis man ved, hvor den ligger, og lige ved siden af op ad Musikhuset og Aros. Så det kunne ikke ligge mere centralt, også for ja, 2 ture til Aarhus og den slags. Præcis. Man må jo tage på cocktail bare sammen. Bagefter, hvis Pandang. Det var, hvis det er det. Ja. Yes, sådan rent afslutningsvis... Hvor ser du dig selv om 5 år, hvis du nu skal tage karrierebrillerne på? De optimistiske karrierebriller. Ja, jamen altså, jeg ser jo, hvad hedder det, den her nye cocktailbar som mit form for universitet, hvor det er, at jeg får lært omkring det selvstændige liv og bygget et sted op. Så om 4-5 år, der håber jeg forhåbentlig, at jeg har mit eget koncept i helt knivskarpt, og så håber jeg på at kunne etablere noget, der vil være med til at hæve barns niveau endnu en gang, og kunne virkelig få sat Aarhus på verdenskortet. Mm. Og måske også København, men det må vi jo se på til den tid. Og så Aalborg som tredje prioritet. Ja, og Aalborg selvfølgelig. Måske først Aalborg faktisk. Det er jo et virkelig udvikling, så vi kan få noget konkurrence til gaden og sådan nogle ting. Det kunne være rigtig fint. Det kan det i hvert fald blive. Tak for snakken. Du ønskede et nummer med Florence the Machine, og det får I lige her. Coming to water, stuck still, no turning back. She hit it. Flotte fyre får altid fat i damer. Smarte fyre får også altid fat i damer. Men når damerne ser mig, så siger de, ej fanden tag mig. Han er den grimmeste mand i byen. Jeg kører gennem byen i min Jaguar. Bruger 100 kronesedler, når jeg tænder min cigar. Men hvad fanden hjælper det? Og alt hvad jeg har, når jeg er den grimmeste mand i byen. De fandt mig på en trappe med en sadel på maven. Han er virkelig grim, han er ikke bare knaven. Pas godt på ham, fra vuggen og til graven. Og hvis de synes han er for slem, så ud ned i maven. Pigerne giver hverken kys eller kæl. De vil godt have mine penge, men ikke mig selv. Jeg er fæl, men der bor dog den dejligste sjæl i den grimmeste mand i byen. Ja, jeg er så grim, når jeg vil ud og gå. Så sig bøsse, de vil måske det frække, men de vil sgu ikke kysse den grimmeste mand i byen. Ja, den grimmeste mand. Her fik I først Florence and the Machine med Dog Days Are Over, efterfulgt af Paul Dissing med Den Grimmeste Mand i Byen. Og så er det ellers blevet tid til det litterære hjørne. Jeg har skrevet et lille hurtigt digt, og som jeg tidligere sagde, så gik I jo alle sammen og troede, at det var slut med mine publicerede tekster her på Kulturløs. Men Ak nej, det var ikke et afsluttet kapitel endnu, så her får I det seneste digt, der hedder Frit fra leveren, og det lyder som følger. Hvis du ynder at bevæge dig rundt i din by, hvor du møder andre, og det gør dig sky, så lad ikke tankerne forvirre. Et smil hist og pist vil kun gøre dig rigere. Det er ikke en nødvendighed at hilse på alle og enhver, men det er da også synd at lade helt vær. For hvem ved, om du en skønne dag møder en kvinde på din vej, som afføder? At du som menneske ej sky forbliver, hvor kærligheden bliver i sin iver. Det er naturligvis lettere at sige end at gøre, men hvis du virkelig ynder at bevæge dig rundt i din by, kan det være, at du tør at smile med blikket rettet mod den person, du går forbi. Det gjorde jeg ikke, jeg husker som en sig. Det var digtet lidt poesi her på Kulturlys. Og for at skabe lidt kontrast, så har jeg været inde at finde et perlecitat med god gamle Halfdan Rasmussen. Og det lyder som følger. Der er nok, der går og sysler med at sprænge kloden væk. Jeg vil ikke have skærmysler og kanoner bag min hæk, mens de andre går og sveder for at give hinanden lak ved at pusle med rubeder, selleri og pastinak. Her får I Puff Daddy med Arbe Mishkiv. Så skal det ellers handle lidt om Danmarkskanonen, som bliver offentliggjort mandag den 12. december. Og skulle du sidde derude og ikke kan huske et af de tidligere programmer, hvor jeg omtaler Danmarkskanonen, Bertel Haarders værk her, så kan jeg lige hurtigt ridse op. Det er, Danmarkskanonen handler grundlæggende om de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, som vi er fælles om, og som man nu har fundet frem til, er værd at tage med ind i fremtidens samfund. Og det er altså blevet kogt ned til 10 værdier, og blev altså mandag offentliggjort inde på danmarkskanon.dk. De 10 værdier blev hygge, velfærdssamfundet, kønsligestilling, lighed for loven, frisind, tillid, frihed, det danske sprog, den kristne kulturarv og foreningsliv og frivillighed. Så meget spændende, de sidste 10 her. For lige at fortælle jer lidt omkring, hvad Danmarkskanonen har skrevet i forhold til, hvorfor at de her 10 værdier de er vigtige for fremtiden, så kan vi jo starte med hygge. Og dem bliver beskrevet som inde på danmarkskanonen.dk, hvor der står, hygge er en social aktivitet, der kan være med til at skabe fællesskaber i dagligdagen. Hygge indgår som en del af mange af de forslag, der er indkommet til Danmarkskanonen, som omhandler socialt samvær, madtraditioner, højtidstraditioner, dansk design, sangkultur, boglæsning, at se EM92 sammen, en gammel eksempel, men EM generelt, og så det med at tage til festival. Sidst står der, at hygge, det betyder med andre ord meget for danskernes egen opfattelse af, hvad der er typisk ved Danmark og væsentligt ved dansk kultur. så var velfærdssamfundet også en af de 10 sidste værdier. Hvorfor det er en vigtig værdi for fremtiden, giver måske sig selv, men igen, for lige at liste op, hvad der står inde på danmarkskanon.dk, så skriver det, at velfærdssamfundet bygger på værdier som solidaritet, lighed, tillid og fællesskab. For mange borgere er velfærdssamfundet derfor en forudsætning for sammenhængskraften i Danmark. Dette sker gennem en sikring af borgernes lige adgang til eksempelvis gratis uddannelse, sundhedsvæsen og sociale ydelser. Velfærdssamfundet understøtter dermed også en grundlæggende tryghed, der er væsentlig for at bevare Danmark som et konkurrencedygtigt og dynamisk samfund, som formår at tilpasse sig nye tider. Så var ligestillingen også med. Passer meget godt med, at vi har fået en ny ligestillingsminister også. Der står, ligestilling mellem kønnene er i dag et grundlæggende princip i det danske samfund. Men selvom ligestillingsprincipperne er udbredte, er det ikke nødvendigvis praktiseret til fulde. Det debatteres livligt, hvordan ligestilling egentlig skal udmønte sig i hverdagen, og hvilke strukturelle forhold, der muligvis hindrer det. Der er heller ikke nødvendigvis enighed om, hvilke metoder, der skal tages i brug for at øge ligestillingen, eller om ligestillingen kan og skal gennemføres i alle aspekter af familie- og samfundslivet. Men ligestilling vil også i fremtiden spiller en afgørende rolle i at sikre, at alle danskere har mulighed for at bidrage fuldt ud til samfundet, og at det danske samfund kan drage nytte af sine samlede menneskelige ressourcer. Lighed for loven er en værdi, der også i fremtiden skal værnes om. Den er samfundets grundlæggende spilleregler. For den enkelte giver den en stor tryghed i dagligdagen, og for samfundet medfører den en lang række fordele, som eksempelvis tillid og lav grad af korruption. Retsstatsprincipperne vil samtidig være vigtige at bevare i et samfund præget af global handel og konkurrence. De gør det eksempelvis lettere at tiltrække investeringer, eftersom sikkerhed, stabilitet og lav grad af korruption er afgørende for investorer og handelspartnere. Den kristne kulturarv. Selvom den protestantiske kirkes budskab og rolle i samfundet i dag er anderledes end tidligere, vil den kristne tradition stadig have betydning for det danske samfunds værdigrundlag. I lighed med andre religiøse traditioner kan det være en kilde til det enkelte menneskes livsmening, identitet og etiske orientering. Samtidig giver religionsfriheden den enkelte ret til at have sin egen tro. Så er der det danske sprog. Der står følgende. Sprog kan forbinde mennesker i fællesskab, og sprog kan adskille mennesker. Det danske sprog kan som kulturbærer bidrage til at bevare og aktualisere den danske historie og kulturarv, og det er samtidig en væsentlig indgang til at optage og omforme nye idéer og strømninger og tilpasse sig samtiden. Fastholdelsen af det danske sprog som samlingspunkt er samtidig afgørende for, at den demokratiske samtale videreføres og udvikles i fremtiden. Tillid. Et højt tillidsniveau har en kolossal værdi for samfundet, socialt, politisk og økonomisk. Det skaber en offentlig kultur præget af gensidighed og samarbejde samt forpligtelse over for fælles love og aftaler. En høj grad af tillid vil være en grundpille i et effektivt og relativt ubyråkratisk samfund. Tillid er med til at skabe trivsel, tryghed og troværdige relationer mellem mennesker og få samfundslivet til at fungere lettere. Frisind. At borgerne udviser frisind over for hinanden er nødvendigt i et samfund, som er præget af forskellige livsvilkår og livssyn. Befolkningssammensætning i Danmark vil også i fremtiden være præget af forskelligartede kulturelle baggrunde og traditioner og stærke indtryk og påvirkning fra verden omkring os. Det bliver også fremover en særlig værdi at give plads til forskellige måder at tænke, tro og leve på, uden at opgive sine egne normer, overbevisninger og værdier. Hvorfor foreningsliv og frivillighed skulle være vigtigt for fremtiden, står der, at disse ofte betragtes som centrale og positive elementer i det danske samfund, fordi det bidrager til at lære om fællesskaber, deltagelse, samarbejde, selvstændighed, lighed og oplysning. Foreninger spiller en stor rolle for udviklingen af et aktivt civilsamfund og for at fremme mødet mellem mennesker fra forskellige dele af samfundet. Foreningsliv og frivillighed er bærende elementer i eksempelvis idrætsklubber, spejderne, festivalkultur, forsamlingshuse og i nye tiltag som ungdommens folkemøde og venligbordene. Og der har jeg lige en lille indskydelse, fordi at foreningslivet er også noget af det, der i den grad er ramt for tiden. Det står over for et generationsskifte, som er meget langsom i sin form. Så der kan man sidde og håbe på, at der kommer lidt gang i det, så vi kan bevare dette. Om ikke andet, så er det med i kulturkanonen. Det sidste punkt, det er frihed, hvor der står, Den enkeltes frihed er en fundamental værdi i et liberalt demokrati som det danske. Derfor har staten en forpligtelse til at beskytte de såkaldte frihedsrettigheder, blandt andet ytringsfrihed og religionsfrihed. Parentes jævnfører retsstaten, parentes slut. For at sikre, at friheden udfolder sig i samfundets gavn og ikke skader andre, har staten dog ret til at begrænse den. Landets borgere nyder friheden under ansvar, men har en forpligtelse til at sige fra, hvis de skønner, at begrænsninger på friheden er urimelige og skader samfundet. Derfor vil det også i fremtiden være centralt for det danske samfund at holde frihedsidealet i hævd og håndtere balancen mellem frihed og ansvar for egne handlinger. Det var altså de 10 danske værdier, der er blevet valgt til Danmarkskanonen. Jeg synes, vi skal snuppe et stykke musik, og det bliver god gamle Tracy Chapman med Give Me One Reason. Og så er det ellers blevet tid til den nyeste indslag, Kom lad os brokke os. Og tak til TV2 for intro-melodien. Jeg har været inde og finde en kommentartråd på et socialt medie. Og måske skal jeg lige gå lidt tilbage og fortælle. Jamen indslaget, det her indslag, det sætter fokus på, hvordan danskerne de puster ild til debatten på de sociale medier. Grundlæggende så er der for meget brok over ligegyldigheder. Og i den her uge er det inde på DR's side under nyheden, i forhold til den store pakkeleg, som i det der år, skrivende stund 2016, er kommet i en ny udgave, og det skaber altså en del virak. Så derfor er det altså denne uges Kom lad os brokke os kommentartråd, som jeg har udvalgt. Det går som følger. Louise Skytte lægger ud med at skrive: det gamle var stadig sjovere. Det her intet med pakkeleg at gøre. Den store pakkeleg svarer tilbage, at det er hun selvfølgelig også velkommen til at synes. Vi kan, hvor end vi gerne ville, ikke gøre alle glade. Det er ikke pakkeleje, som man måske traditionelt kender det. Og fortsætter med, at det her det er altså deres form for pakkeleje. Maria byder ind og siger, flertallet mener da tydeligvis, det er en omgang gøjle nye, såkaldte forbedrede, i situationstegn, pakkeleje. Jeg har mistet mange på det her, inklusive mig. Så den her udtalelse, men det her er vores form for pakkeleg, Stop, bare stop. Håber I ændrer det til næste år. Kim kommer ind og bakker Maria op. Du har så meget ret. Ja, de prøver bare at skrive sig udenom. Lone kommer dog ind med en karakter lidt mere, eller hvad hedder, en kommentar, lidt mere positiv karakter, og skriver, at spillet er nu udmærket. Jeg var da også en negativ i starten, men det er ikke så tidskrævende som det gamle. Det er jo en form for pakkeleje. Der er jo pakker, så dejligt at prøve noget nyt. Så tak for den, Lone. Freja kommer ind i debatten. Det er ikke bare at gå tilbage til det gamle. Både min mor og jeg gider ikke spille mere på grund af det nye pakkespil. Vi kan spille Angry Bird, som der står. Mangler lidt S. Eiffel. Året rundt, hvis det er det, vi vil. Punktum, punktum, punktum, punktum. Keder det smiley. Så meget for at vente og følge med hele november. Line er enig og skriver samme her. Og her kommer den store pakkelejs redaktion, sociale medie redaktion, så ind igen og skriver lidt kægt, men i Angry Birds kan man ikke vinde store gode præmier som her, hvilket de jo har ret i. Og ja, sender lidt hjerter og prøver at skabe den gode stemning. Julekram fra Line, som bestyrer siden, kan jeg se. Freja svarer så tilbage. Det kommer an på, hvilken form man spiller. Blinkesmiley. Jeg beklager, og jeg ved, hvor lang tid det tager at programmere dette, men vi har givet det en chance, og det er nu 3. december, og vi slutter den 1. Vi vil gerne hjælpe med at få spillet tilbage på rette kurs, hvis jeg har brug for det. Blinkesmiley. Og så sender hun så et julekram igen. Det skaber lidt god stemning. Så kommer Aarhus ind og skriver, det blev mere spændende, da der kom flere baner. Så en lidt mere positiv kommentar der, og så kommer Gitte og skriver, ja, kom og vind, har det klassiske pakkespil. Synes nu også, det her det er okay, selvom jeg savner at samle på pebernødder. Og det sidste punkt, det er Henrik Andersen, der skriver, det virker ikke, det er lort. Kom tilbage med det gamle spil. Lidt vil jeg have for min licenspenge. Den store pakkelej svarer tilbage. Hej Henrik, hvor oplever du, at det ikke virker? Med venlig hilsen, Line. Henrik svarer tilbage. Hej, det går ud hver gang, man spiller det. Og så skriver den fejl, og der bliver sort skærm. Virker hverken på iPhone eller Samsung-telefon eller iPad, og ej heller på vores computer. Så jeg siger bare tak for denne gang til den store pakkelej. Kommer igen, når I får det gamle spil igen. Punktum. Dorte Christensen kommer ind. Har samme problem. Modtager heller ikke en lodsedler for gennemførte baner. Så har man jo bare ikke en ærlig chance for at vinde noget som helst. Har kun én ting at sige. Kom tilbage med det gamle spil. Vibeke kommer ind i debatten. Hallo, det tager kvarter at få spillet ind på min iPad. Hvem har tid til det? Og så spillet en kopi af det spil, Bilka har, hvor man skal ramme en indkøbskur, hvor vi beder om det rigtige pakkespil. Farvel. Henrik Andersen afslutter debatten, skriver følgende. Der er åbenbart flere, der ikke kan spille det. Så hvornår retter jeg op på jeres problemer, det er? Ja, det var altså... Vi siger tak til den første udgave af Kom, lad os brokke os. Og I kan godt se frem til næste uge, hvor jeg igen finder en fin tråd frem til jer. Her får vi et stykke musik med Bone Thugs and Harmony, Flow Motion. Flow Motion. Who's that cutting with a tongue like a double-edged sword? Talking out the neck like we wouldn't push forward. We murdered you niggas and ran circles while you niggas said we live for competition, but it wasn't unfolded. She got born back to... Vi er nået til top 5 over overskrifter slags artikler, du ikke bør tilgå, og en anbefalesværdig artikel. Og nummer 5 lyder som følger. Den er fundet inde på ekstrabladet.dk, og der står: Kong Henrik, jeg er inspireret af neerkunst. Det kommer lidt i forlængelse af, at han har afsløret sin egen skulptur, Abstrakt Torso, som nu er en del af Aalborg Kongres og Kulturcenters kunstsamling. Han udtaler til spørgsmålet om inspirationskilden, afrikansk kunst, nærkunst. Vi skal ikke være bange for at bruge nærkunst. men også fra Østen, hvor jeg kommer fra, fordi det er en blanding af alle kulturer og civilisationer. Ekstrabladet, de har sågar lavet en såkaldt nære-quiz, som man kan tage i forbindelse med artiklen inde på ekstrabladet.dk. Kulturløse opfordrer, bare lad være. Nu har jeg gjort den tjeneste, og det var ikke det værd på nogen måde. Nummer 4. Det er snyd dig. Se, hvordan Nissebandens Grønlandhjem ser ud i virkeligheden. En artikel, som rummer hele 19 billeder, der i gåsetegn, situationstegn, afslører DRI, at optagelserne altså ikke fandt sted på en 20 kvadratmeter stor grøn hytte, eller mindre stor grøn hytte på Grønland, men tværtimod i et studie i København. Tak til Metro Express. Nummer 3. BT skriver, det fylder hele forsiden det her, hjemløse Allan fik besøg. Pia Kærsgaard kom forbi og gav en hotdog. Under overskrift, i går spiste Pia Kærsgaard traditionen tro en hotdog med en hjemløs 55-årig. Men er det løsningen for det hjemløse? Spørgsmålstegn. Gud fri mig vel. Det lyder som om, det skal være en 55-årig. Det må så bare være artiklen, der er skrevet lidt for hurtigt. Det er selvfølgelig et godt initiativ fra Pia, men om Ekstrabladet skal lave, undskyld, BC, de skal lave noget kritisk journalistik, lidt debatskabende journalistik her, det ved jeg nu ikke, om er helt nødvendigt. I artiklen der er der masse væsentlige informationer, vil nogen sige. Der står blandt andet, hvad der var i den franske hotdog. Der var både fransk hotdog dressing og ketchup. Og så står der senere, at Pia Kærsgaard, hun vil ikke invitere ham hjem i privaten juleaften. I hvert fald ikke lige på stående fod. Så hvem skulle det komme bag på? Og hvorfor sådan en artikel? Nå, nummer 2, ekstrabladet.dk. Mor raser over bogstavspomfritter. Meget skuffende. En mor klagede til supermarkedet over pomfritter. Nu siger de undskyld. Som jeg kan forstå det, er det en pakke med bogstavspomfritter, hvor moren gerne vil stave sønnens navn i bogstavspomfritter, men da der ikke var alle de bogstaver, hun skulle bruge, blev hun meget forarvet og klaget. Yes, lige præcis. Og det er sågar noget, der er hent over i England, og Ekstrabladet der så bragt det. Nummer 1, vi fortsætter ned af Ekstrabladets fantastiske linje af overskrifter. Anita straffet for at bage julekager. Nu siger de undskyld. Igen, nu siger de undskyld, har de brugt igen. Jeg parafrerer blot her. Sensationsjournalistikken vil altså ingen anden tage. Men ja, lad os bare hoppe videre. Jeg vil selvfølgelig gerne anbefale jer at læse en god artikel, og den har jeg fundet inde på Information i den her uge, under Indlandssektionen. Den er skrevet af Lise Richter, og den hedder Mandlige forskere citerer sig selv langt oftere end kvindelige. Det handler lidt om, at kønsforskere de påpeger, altså at selvcitation den kan bidrage til at puste mænds karriere kunstigt op. Hvor mandlige forskere altså citerer sig selv 70% mere end deres kvindelige kolleger. Eller det viser amerikansk forskning om selvcitation og køn, baseret på 1,5 million forskningsartikler fra helt tilbage fra 1779 til 2011. Og det er altså ikke grundet flere mandlige forskere, men det er altså mere en stigende tendens over de seneste 2 årtier, hvor der er kommet flere kvindelige forskere til. Så det er lidt bemærkelsesværdigt, kan man sige. Drude Dallerup, eller Drude Dallerup på dansk, der er professor med speciale i køn på statskundskab på Stockholms Universitet, forklarer, at selvom der i dag er stort set lige så mange kvinder som mænd blandt de PhD-studerende, så viser flere svenske studier, at de mandlige forskerstuderende på en årgang har dobbelt så stor chance for at blive professorer som kvinderne. Det er rigtig, rigtig spændende læsning, og den kan jeg selvfølgelig anbefale. Den er åben til fri læsning inden for Informations hjemmeside, og så er det ellers blevet tid til en klassiker. Her får I Coolio med Gangsters Paradise. At As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you... Hey for resten. TV2 Nord de skriver, at Aalborg Teater de får 3 millioner stillet til rådighed i en støtte til en forundersøgelse af projekt Aalborg Ny Teater. Pengene de kommer fra Aalborg Kommune, som har spædet til med 1,5 million. Spar Nordfonden har doneret 1 million, og de sidste 500.000 er fra Real Dania. Det skal måske ende ud med et teaterhus i Spritfabrikken, og selvom at Aalborg Teater har et underskud på 1 million kroner, godt og vel, efter man har set, eller som man kan se i årsregnskabet for 2016, så er det nærmere, eller hvad hedder det, til udvikling, pengene går til, nærmere end kaoshåndtering. Borgmester Thomas Christop Larsen, han udtaler, Aalborg Teater er et flagskib i det nordjyske kulturlandskab og har gennem flere år leveret scenekunst af høj karat og medvirket til at sætte Nordjylland på det kulturelle landkort. Et nyt Aalborg Teater vil kunne booste såvel teateret som byen yderligere som den kultur- og vidensby, som Aalborg gennem de seneste år er blevet kendt som. Ja, man kan da kun håbe, at det åbner snarest, eller planlægningen går i gang. Det er selvfølgelig noget, kulturløse vil frekventere, nu hvor vi, eller jeg, ofte plejer at komme i de lag. Eller jeg prøver i hvert fald at blive en del af det, skal vi ikke bare sige det. Med det i mente, så snupper vi lige et stykke musik mere. Det bliver Outkast med Hey Ya. Så er vi nået til det sidste punkt på programmet i dag, og det er Kulturguiden, som omhandler Nordkraft intime biograf Biffen, Kunsten og Utzon. På Kunsten kan du på søndag fra 11 til 15 tage på det, de kalder familieværksted. Det foregår i Kunstlab, og deres oplyste målgruppe, det er de 3-15-årige. Og det skal lige siges, at det er den sidste søndag i år, hvor du har mulighed for at attendere dette. Konceptet er det, at der kommer en professionel kunstner, som sætter børnene i gang, og så er der ellers frie tøjler til deltagerne. Kunstlab, det er et gratis tilbud, så længe at du har betalt entréen til museet, og det skal nævnes, at børn og unge under 18 år ikke skal betale for entré. I Utzon, der er der design i Lego, trædende Minecraft begivenhed for børn og legesyge voksne, og det foregår altså den 17. og 18. december fra 10.30 til 16.30 begge dage. Så tag familien i hånden og oplev et univers af kreativitet og leg, hvor der blandt andet er virtual reality-grej, og for, hvis du skulle sidde derude og ikke vide, hvad VR eller virtual reality er, så er det altså den her teknologi, som er med til at skabe, eller som kan skabe en meget livagtig virtuel verden i 3D ved hjælp af en computer og specielle virtual reality-briller. Foruden det, så består den her begivenhed af workshops med Lego og Minecraft. Og så er der begge dage kl. 13 og 16 droneflyvning, som man kan få lov til at opleve. Skal vi kigge lidt på de praktiske informationer, så lejes der bygges fra 10.30 til 16.30, som nævnt. Det koster normal entré at komme ind på Utzon Center. Og ligesom på kunsten, så er børn under 18 år gratis. Det anbefales også, at man medbringer sin egen iPad til byggeri i Minecraft. Så fik jeg ellers nævnt, at jeg skulle snakke lidt om premierefilm i Nordkraft. Men da de ikke havde fået offentliggjort spilletidspunkterne, bliver det lidt svært. Men jeg kan da fortælle jer, at den film, jeg havde udvalgt, det var filmen Jeg, Daniel Blake, som er en film af den britiske tv- og filminstruktør Ken Loach. Og hold dig opdateret om ikke andet. Gå ind på kino.dk eller gå ind på Biffens egen hjemmeside www.biffen.eu, hvor du altså kan holde dig opdateret på spilletidspunkterne. Det skulle være en rigtig, rigtig interessant film. Så skal jeg lige afslutningsvis, inden jeg takker helt af for i dag, lige fortælle, at det blev Camilla Gårdbo, der vandt vinkonkurrencen inde på Facebook-siden. Så gå derind og følg med. Følg med, når overrækkelsen finder sted. Jeg kunne godt finde på at sende live. Så det bliver spændende at se. Men tak fordi I lytter med. Gå ind og følg programmet på Facebook ved at søge Kulturlys. Eller gå direkte til webadressen facebook.com/kulturløs med Alexander Petersen. Ha' en fortrinlig og kulturel weekend. Og så slutter vi ellers af med Tøre Dixgaard. Former. Det er for sjovt, at du er alene. Det kan alle mennesker se. Du har en drøm om at forsvinde, men det er der ingen, der vil lægge mærke til. For du er min mareridtsprinsesse med fjerne blik. Og jeg ved, at du er meget mere end det. For du er min mareridtsprinsesse med ærligt fly. Og du vil ind og ud af aftaler, men hvor vil du? Jeg vil ikke se dig danse som de andre piger. Bevæg dig for mig, bevæg dig for mig, bevæg. Jeg vil ikke se dig.